वावला मवनी वावला फेवला आजु मवनी धोवला खिचावला जैसे तको जंतुवला आजु मवनी वावला फेवला आजु मवनी धोवला खिचावला जैसे तको जंतुवला आजु मवनी जन्म तो क्वे वाला निर्वाचन वे वाला जन्म तो क्वे वाला निर्वाचन वे वाला शांति धादा फुंगा तले उल्ली उल्ली धे वाला कल्ली कल्ली धे वाला उकी जिमी खे वाला यम वे गुलवे वाला जिमा कैसा आला मखे पाली निशे तो वावला फेवला आजमवनी तहावला स्वयाया दिल्ली वाला हयाया देशे दक्कु की तावला आजमवनी वावला फेवला आजमवनी धोवला खिचावला देशे दक्कु जंतुवला आजमवनी वल्ला वल्ला प्रजातंत्र नकली गुधुंगी वल्ला वल्ला वल्ला प्रजातंत्र नकली गुधुंगी वल्ला जनता या तो दुख बीपी मंत्र सभी मंत्री वल्ला बक्षी सभी मंत्री वल्ला भारदार लुच्चा जुला सरकार ये भ्रष्ट जुला ठीके जुया गरीब या मंग से भूखे बुला वावला फेवला आजु मवनी कछुआ वाला चित्तुआ वाला देशे तको भत्तुआ वाला आजु मवनी वावला फेवला आजु मवनी धोवला खिचावला देशे तको जंतुवला आजु मवनी हो आजु मवनी आ Tomorrow.